diverse geluiden op jouw radio, ID&T Radio, donderdagavond. A State of Trance, aflevering 105 voor 10 juli 2003. En de geluiden van James Holden op de achtergrond. A Break in the Clouds heet dit werkje op zijn nieuwe label. En dat is voor hem heel bijzonder. Border Community gaat het heten. Na jaren bij Silver Planet onderdak geweest te zijn, heeft hij zijn eigen label gestart in samenwerking met Free Beat Music in Engeland. En dit is de eerste release op zijn nieuwe label van James Holden dus. Een hele goede avond nogmaals. De zomer schijnt echt begonnen te zijn. Er zijn wat minder releases uit. We weten ongeveer hoe jouw zomer gaat klinken hier bij ID&T Radio. En we zullen ook al die platen zo'n beetje laten horen aan jou. Vanavond onder andere de nieuwe Push, Journey of Life. Gaat hier in première in de show. Een tijdje geleden was er een plaat die heette A Situation. Daar is een fantastische remix vanuit die binnenkort op Fundamental gaat verschijnen. Ook die hoor je vanavond hier voor het eerst. De Liquid Life remix. De nieuwe productie van Agnelli en Nelson. Die Haak Frenzy komt ook nog een keer voorbij. En het volgende uur, mijn set uit Glow van 14 juni vorige maand dus was dat, als non-stop in de mix. En dit is de nieuwe Airwave. When Things Go Wrong in the remix in the State of Trance. This is a State of Trance with Armin van Buuren. This is A State of Trance with Armin van Buuren. We'll be right back. Twee platen achter elkaar in het blokje van drie. Eerste plaat was Airwave When Things Go Wrong. Plaat geproduceerd door niemand minder dan Lolo. En de wederopstanding van Bonsai Music in België is een feit. En dit zal een van hun eerste releases zijn. Plaat daarna was Haak Frenzy. Gaat uitkomen op een nieuw label van Mike. Meer informatie kunnen we er nog niet over vertellen. Maar zodra we dat weten, hoort het uiteraard hier in deze show. Dat was in ieder geval de Tune of the Week van vorige week. Dan zijn we aangekomen bij de vierde plaat in de show. We hadden toch over Mike. Die produceert ook onder de naam Push. Dit is zijn nieuwe single. Gaat binnenkort uitkomen op het Bonsai. De wederopstanding van Bonsai. Bonsai Music heet het. Journey of Life. In the State of Trance. Tune of the Week. You heard it first on IDMT Radio. Oplettende luisteraar zie ik de vraagtekens boven de hoofden verschijnen van wat is dit precies? Het klinkt als Igor S. Het heeft iets weg van Ricky Phobis. En ik hoor duidelijk de melodielijnen van het Sensation White Anthem. Dit is het Sensation White Anthem geremixed door de maker van het Sensation Black Anthem. Als je het nog kan volgen. De Ricky Phobis mix van het Sensation 2003 Anthem. Nou, we het toch over Sensation hebben. Ik moet je wel zeggen dat het een absolute bizarre ervaring is om daar te staan. Het is iets wat absoluut nooit went om voor zoveel mensen te mogen draaien. Dat kan ik in ieder geval uit eigen ervaring vertellen. Wat een geweldig feest was dat. IDMT Radio. We drift deeper into the sound. Life goes on. This is a state of trance. Let's bring it on. We zijn een half uur onderweg in het eerste uur van de State of Trance. Zometeen tussen 9 en 10 gaan we non-stop in de mix. En in de zomer draaien we dan altijd wat meer DJ-sets, omdat er niet zoveel nieuwe platen uit zijn. We trappen deze zomer af met een set uit Glow die ik daar draaide op 14 juni, jongstleden. Tracks die in ieder geval zult horen het komende uur is in ieder geval Dave Gahan, Dual Intuition, Solid Globe en Turn the Lights Off, dat allemaal het volgende uur. Dit is iets speciaals. Ace Situation is een plaat die al een tijdje circuleerde. En dit is een hele nieuwe remix daarvan. Voor het eerst op de radio. De Liquid Life Remix. Op Fundamental Recordings in a State of Trance. Your Thursday night dance treatments. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. We'll be right back. IDNT Radio. Ik heb een beetje gemengde gevoelens over deze plaat. Het is een nieuwe productie van Agnelli en Nelson en daar ben ik enorm fan van. De vocaal kan mij niet echt boeien, heel eerlijk gezegd. Maar ik wil ook graag jouw mening weten, want het is niet aan ons om te bepalen alleen maar wat wij draaien op IDNT Radio. Graag jouw mening op radioapenstaartje.idmint.com. Plaat heet in ieder geval Ultra Nothing. Dit is de Club Mix. En daarvoor draaiden we A Situation, de Liquid Life remix. En dat gaat binnenkort uitkomen op Fundamental Recordings. Always the first. With cool new music. With cool new music. Let's kick it up. You heard it first on IDNT Radio. En als je een titel zoekt van de plaat die we draaien in deze uitzending, ga je naar www.idmint.com. Daar staat morgen de tracklist van dit programma uitgebreid op vermeld, want daar maken we ook geen geheimen van hier bij IDNT Radio. En het hele tracklisting-archief, ik ben er heel trots op, staat sinds kort ook op www.arminvanburen.com. Van Buren is met twee U's. En dan kun je alle tracklistings van alle oude shows van de State of Trance tot en met aflevering 1 nalezen, mocht je daar behoefte aan hebben. Dit is een plaat die we al eerder gedraaid hebben in de show. Binnenkort uitkomen op In Trance We Trust. De B-kant staat een fantastische mash remix, maar hier nog één keer het origineel. Van Fictivision versus Sequence, Symbols in a State of Trance. This is a State of Trance, your Thursday night dance treatment. Een nieuw juweeltje op het sublabel van Black Hole Recordings, In Trans We Trust, gaat binnenkort uitkomen. Is inmiddels al op white label. De B-kant staat een fantastische mash remix, maar het origineel blijft me toch het hoogste kippenvelgehalte geven. Fictivision versus Sequence heet dit Symbols. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van A State of Trance, aflevering 105. Ik zei het net al even, omdat het de zomer is, komen er niet zoveel platen uit. Vandaar dat we in de zomer altijd wat meer live sets uit gaan zenden. We trappen deze week af met mijn set van 14 juni, jongstleden. In The Glow in Washington. Dat volgend uur dus hier. Geen gelul, 1 uur non-stop in de mix. Tot zometeen hier bij IDT Radio. Na de boodschappen. IDT Radio.